من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ده سورة قصص دو دعوی یو تحذیر فی التبلیغ تیزول ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تبلیغ بانی او دویم تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آخر دو سورت کی اللہ دادواڑا مضمون راغستی دی آخر دو سورت او اول دو سورت یوزے گئی. قرآن دو قرآن آیاتونا و سورتونا ٹول دغسی د یو بل سر تڑلی شوی دی. دی مثالو علماء دا سی ورکی لکا ہار او پاغی کی ملغلری په خپل ترتیب سره پیل شوی کاغا غټی او کاغا وړی نو د هر ملغلری خپل خپل دی. د قران هر صورت پدې کې شک نشته چې دا لال او جواهر نه کم نه دي نه لري مثال ډو نشته په دنیا کې خو نه دغه قیمتي سيزونه دي نو علما دا غي سره مثال ورکي کله دې مثال چې الله ذکر کوي نو کله دا یو قیمتي شي سره ورکی نو کله دا بل قیمتي شي سره ورکی. د قران هر یو صورت دا غي ځان له عنوان دی. عنوان معنا سرخی. اخبار کې تاسو خبر ګوره نو لاولې غټه خبره کړي سرخی. نو د دې صورت دوه سرخی وي. الله پیغمبر توی تپاسا او دا مسئله دنیا تورسو مسئله قرآن دی ځکه دا پیغمبر د دین زده کړی وا صحابو د دین زده کړی وا تابعین د دین زده کړی وا ټول امت علما او حق پرستو د دین زده کړی وا نو د دې رسول پیغمبر باندې فرض او په امت باندې فرض ځکه دا راغلی د دې د پارو چې دا بس د کېو مو دا بل تر سه او مو پیغمبر ویلی وبلغو عني ولا وایا زمانه ورسوته بلتا اگر که یو آیاتو لنوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا الله خبر او سوره مائده کې امر چې بلغ ما انزل الیک دنیا ته دا ورسوه د دې قران تبلیغ دا لاول په پیغمبر باندې فرض او دویم په امت باندې فرض په دې امت کې سو پو خلقو او سنا پو خلقو نو چې کوم پوو زده کړی وو د هغه وخت نه واله تر قیامت تر ورځې پورې چې څوک او د خپل وس مطابق هغه آیات زده کړي یا ټول زده کړي په د باندې فرض دي چې دا آیات او دوا آیاتونه لس آیاتونه او دا ټول قرآن دا به بل ته رسوي څنګه چې په نبی فرضونو داسې په امتي باندې فرض. او دویمه خبره دا چې په دې کې به تا باندې تکالیف مصائب راځي نو ته زړه مه خفه کوه. د پخوانو حالی و تذکر که چه حال د موسی علیه صلات و سلام گوره دغه سی د حق پرستو حال گوره په دنیا کې هر نبی قوم و تا هر قسم تکلیف چه دا غی نسکیدن آغای و تا رسوله ولی انبیاء او د الله پیغام خلقو ته رسو. د الله پیغام به د چا خو خو د چا بنو خو خو چې کم پوو ناغي على الراس والعين اغي بچغي والي انبیاء او ته چې راځي زمونږ زیتا راځي فراخ زیدي دستا سو د پاره دی هر قسم قربانه ته به تیارو او چې کم جو حلاو په تیار کیو او ابلیس په خپل عقیده د مشرانو د پیرانو په عقیده باندې کله کړیو اغي دې ته نه جوړې ته اغي نه په نبی لکولا او نه د نبی په مرګري باندې لکولا د کلو نه ایستي او شړلی او بیزه تکړی او وهلی او دا غي وینې ته کړې دا دویمه مسله دا دواړه الله په دې اخر کې بیا راوړي دی اول آیاتونو کې بشارت شروع تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا دنیا خو دنیا دا والله او اخرت داغي خوشاله او نعمتونه زه هر چاله نه ورکو دا بزاغه خلق له ورکو مچې غي دی دنیا کې تکبر نه دکړي لوی نه دکړي دا حق نه مخ نه دیړو دی دی دنیا کې د هر معصیت او نافرمانی د الله نه ځان بچ کړي دا الله په امر عمل کړي دی داغه د نه نه ځان ساتلې دغه ته متقی وي الله وی هغه جان ما جوړ کړي دی د پاره دی دنیا کې خودواړه شریک دی لہذا دا یو مشترک مکان دی دا مشترک تمناگانی دی او خواہشات دی او نعمتون دی دا دیری تی فیدی اخلی دا اللہ پا صفاتو کی راضی رحمان و رحیم دا رحمان معنی علماء دا کی چی دلتم مہربان دی اولتم مہربان دی او دا رحیم معنی دا کی چی قیامت کے مہربان دی نو دا خاص مہربان دی نو پا خاص و خلقو باندی چی کم دا غصر نزدی دی و دا غم مقربین دی دویم من جاء بالحسنتی فله خیر منها دام بشارت دی پسی ومن جاء بالسیئتی فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون دی کی اشارہ دا اللہ عدل تا پا دی لنبی آیات کی اشارہ دا اللہ احسان تا پا دی دویم کی اشارہ دا اللہ عدل و انصاف تا ان الذی فرض علیک القرآن یو دعوه د صورت دعوه دا تسلی دا بشارت هم دی او دا د پیغمبر د پاره تسلیم ده چې خپکی گما مخکې موسی علیه صلوات و سلام واقعا ذکر شو مور بچی دریاب ته وغورځو بس داغی په نظر کې خبره ختمه د مخلوق په نظر کې که څوک تینه خبرونه خبره ختمه ځکه بچی د خپل لاسه ته دریاب ته وغورځی خو د الله ورسره وعده وه چې ته خفه کېږم دا بچی برته زه واپس کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه د قوم د ظلم او د زیاتی د وجې نه روان شو او جحفې ته ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاته وکاته مکې ته. دې باندې هر څوک پوهېده مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی. هغه قوم کې پیغمبر پیدا شو چې هغه د دنیا د ټولو قومونو نه غوره او بهتر د الله په علم کې مکیل الله یو شان ورکړو نو د هغوی به هم یو وجه وکړه نه د هغوی به هم څه حکمت و چې مکه ولې غوره وه د دنیا د ټولو کلو نه ځکه چې د قرآن نزول پکې شروع شوی و د دې رحمت دا قرآن په مکه کې شروع شوی و نو الله هغه کلی داسې روښانه او معین وګرځو اگر چې د علماو اختلافات ډیر دی په دې کې چې مکه غوره ده او که مدینه غوره ده خو دې له به راځي چې مکه غوره ده په دې باندې دلیل سیوا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې پیدا شوی دی هغه د تمام انبیاو نه غوره و په هغه قرآن نازل شوی دی شوروی په دې کې شوی وه هغه د ټولو کتابونو آسمانیو کتابونو نه غوره و د هغې د غوره والي ډېرې وجې دي د مشهورې وجې دي پیغمبر د خپل کلی سره د هر چا د خپل کلی سره محبت زمونږ خلک وي په هر چا خپل وطن کشمیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس مکی ته وکات او د سترګو نه اوښکې لاړې او دی فرمایل چې ته په مخ ته ځمکه باندې ما ته د دنیا د ټولو کلو نه ډېره غوره لا احب البلاد لا احب البقاع الی دنیا خو ډېر مکانونه دي او ډېر کلی دي او پاغی کے باغونم ڈیری ورس پکی ڈیری ہوئے مکی تما ته ډیره محبوب دی دنیا د ټولو کلونو کچری زده مکی خلقو قریش او خپل قوم او خپل خاندان د دین په زور نه وستې نو زبستانه چرته نه وته ما خرجت من کعبه ده من کعبه ده فورن جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د اسمان نراغ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا آیات کریمه ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد دی وجه نه مفسرین وی قرآن کې بعض آیاتونه داسې دي چې لا مکیه ولا مدنیه دا نه مکی دی او نه مدنی دی نور عام آیاتونه د قرآن چې تاسو ګورئ نو څه سورتونه مکه کې نازل شوي دي او څه په مدینه کې نازل شوي دي بعض آیاتونه په مکه کې نازل شوي دي او بعضې په مدینه کې نازل شوي دي د قرآن هم دا دوه حصې دي او یا مکی او یا مدنی دې سورتونو سره یې لیکلي خو بعضې په کې داسې دي چې دا د مدینې نمبر دي او د مکې نمبر دي لکه مفسرین وی دا آیات کریمه ان الذي فرض عليك القران جو فك نازل الله خپل پیغمبر ته تسلی ورکړه چې خپه نشي داسې به خپل ځای ته خپل کلی ته واپس کوم لکه څنګه چې ما موسی علیه السلام خپل مور ته واپس کړ لکه څنګه چې یوسف علیه الصلوۃ والسلام الله واپس کړ خپل پلار ته اگر که وخت پکې تیر شي نو وخت به پکې تیر شي او ته خفقان مه کوه دا ان الذي فرض عليك القران تسلی دا د سورته یو دعوه دی پسې اخر کې الله فرمایي ولا تدعو مع الله د دین مخکې ودعو الى ربك ولا تكونن من المشركين تو مدعا وسو د سورته تهذیب فی التبلیغ د دې مسلې پر رسول باندې د پیغمبر تیزول ودعو الى ربك تا کار په دنیا کې د خپل رب ته خلق را بلا خپل توحید د الله توحید ته د الله کتاب ته مخلوق را بلا ولا تدعو مع الله اله اخر د مشرکین کار دی د الله نه سیوا بل چا ته आवाज نه کی او نه د بل بندګې ته خلق راو بلی لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون دا توحید اخر د صورت کی دعوه ر توحید اخر د صورت کی دعوه د صورت ودع الى ربك تهذیب فی التبلیغ دعوه د صورت ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد پیغمبر ته تسلی دا سوم الغلری وچ اللہ دے اخر کی راجم اکڑی اول بشارت من جاء بالحسنتی فلہو خیر منها چاچی رات لوکلو پیوینے کے سرا نوی برد دا پارا خیر منها ورداغین دا اشارت دا اللہ احسان او دا اللہ فضل دا پا دی خلقو بانی چی تا یو نیک عملو کو نو الله وی تا لذ داغی یو بدل نه در کوم دا مشهور معنا ده بلکې مونږ وایو الله یو په لس ورکی مونږ نه وایو د الله پیغمبر وی د قران یو حرف ده الف چې تا وی نو الله په تی باندې تعالی یو نه لیکي دو نه لیکي لس تل لیکي لام ده او میم ده احادیث بتا سو اوریدلی په اول د سورته بقره کې نو چې تا یو عملو که خو نو الله وی فلهو خیر منها مفسرین معنا کوي ای ثواب الله دا الله غ بدلا چې تا له درکوي د یو عمل په مقابله کې هغه غوره ده هغه همیشه ده هغه ډیره ده فلهو خیر منها یو په لسته له الله درکوي یو په ودله الله درکوي یوه دانه زمیندار سورت بقره کې مثال تیر شوی و ځمکې ته وغورځئ او دا غینا الله سوره وګیره روان دي د یوې دانې نه وسو دانې جوړیږي ځکه د یو دانې نه بوټي جوړ شي او دا غي وتی لې او په هر تلې کې وګي او په اړیو کې سلسل دانې فله خیر منها سوره عرب په اخر کې تیر شي او من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چاچی یو نیکی وکړه نو الله وی زدا غی په بدله کې دل لسور کوم دا غی پشان نو الله یو په لسور کې دارنګ الله فرمای یو دائف لمن یشا زما چې خوخه شي نو زی ول دوګن کوم نو کله کله وی ادعافن کثیره وی دا سمنا لکه تاسو هغه دوګن کولو چې په دړې پسې یو موټه اولې نه الله وی ادعافن کثیره تاب یو عملی او تجھ سبا گوری پا میزان دا حسناتو کی و تو با حیران پاتش چی دا نیکی دا کم دین را لی دا ستاغ یو نیکی دا چی اللہ تاسر وعده کردی و چی یو پا وسو بیدر کوم یو پا لس بیدر کوم او دا سو بیدر کوم چی ستا پا خیال و خاطر کی بام نرا دی تاب یو عمل کردی و زبا دل دور دا غیب بدلی در کم زکا چی اللہ بستا اخلاص تا گوری اللہ بدا خرج اگا وقت گوری جب دی وقت تا روپے او لگولا آیا بل چا روپے لگولی شو او کنا یا چا لگولا او کنا بعض وقت با انسان ضرور لگی اللہ بدا اگا نیت تا گوری اگا وقت با گوری و دا حکمت بان انسان نپویگی دا حکمتون دا اللہ سر جمع دی من جا ابل حسنتی فلہو خیر منها دو اما مانا مفسرین دام کئی بعض مفسرینو کردی دا من جا ابل حسنتی چا چرات لوکلو بلا الہ الا اللہ سرال قرطبی ابن کثیر فلہو خیر منہا پس دد پار بی غرد آغینا نچے سو چکی چی لا الہ الا اللہ یو مطلب دد دارے چی تا دا کلمہ اوی نو دا کلمہ را توحید دا نو دا کلمی دا توحید دا اللہ سر بدلشتا کنا نو طالب اللہ دا یوی کلمی یعنی یوزل یو سڑی وی دا غی بدلب تال در کی یو نا فلہو خیر منها دا کلمی نو سغور نشتا طالب دا اللہ دا غی نغور در کی یعنی ستا سواب و ستا بدلا دا دی پو بیلو بانی خدور وقت نلی لگی دلی کنا حدیث کی رازی افضل الذکری غور ذکر لا الہ الا اللہ او تاسو ریدلی دی گنه صحیح حدیث ته نو چې تا یو زلوی نو الله وی فلهو خیر منها تا دا پاره بغوری دا غینا سمانا الله با تال دا غی یو پا لسو یو پا وسوا یو پا بشمار زلا دا غی بدلی او دا غی پا عوض کی چه سکی گی دا غی مونگ نپویگو حل جزا الاحسان الا الاحسان الله وی دا توحید جزا دا ما سر جنت ته نو تا یو دل کلمه را توحید وی زړه ته دې کوزه شو تا یو یا دا چې بل ته دی وی یو تنستا د وجه نستا د دعوت د وجه نه مسلمان شو علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی صلی الله و سلام وی اے علی چې یو تن دې جوړ ک یو تن نو بس دا یو تن خیر لک من حمر النعم د دنیا کې خیسته مال د عربو سو نصرو خانو ا په ډیر قیمتي څنګه چې هغه وخت قیمتي نو سم قیمتي دی ځکه چې اوس د یو یو قیمت تاسو لږ نغه وګورئ نو پته برته ولګي چې د یو څوره قیمت دی په لکونو ریالونو باندې خرڅېږي په ملیونو باندې علي رضی الله تعالی عنه ته ویل دنیا د ټول عمده او بهتر مالونه نه درلا یو سړی بچ چې هغه سبا قیامت کې ته ودرې الله ته چې الله دته مې کلمه ویلې ولا اله الا الله نو ته بیا خپل بدل وګوره من جا بالحسنه فله خیر منها دریم چاچ کلمہ توحید وی دیر دنیا نه لاړ موحد نو د موحد ملاقات خو به د الله سره کیږي کنه دی کی خوشک نشته مشرک د الله سره د ملاقات نه کیږي د موحد ملاقات به د الله سره کیږي خدا الله ملاقات په ډیر قسمه دی نو چې په جنت کې موحدین نستی او الله د بر نه راخکار شي نو دغه نعمت ته بل نعمت ته سي الله زکه وی فله خیر منها دغه نعمت ته به انبیا پتمی اولیا به پتمی علما به پتمی دنیا کی جو سورہ خو خلق تیر شوی د ناغي ټول دا ارمان کی چې الله زمون دیدار نصیب دی دنیا کی انبیاء او الله لیدل دي دا ډیر لوی احسان دا ډیر لوی رحمت دا ډیر لوی نعمت یو نبی ته هم دا نه نصیب شوی په دې دنیا کی الا دا یو قول مناسب دا غي موافق چې دا به یو صحابي رای چې غدا ویل دي چې پیغمبر الله لیدل دي کوم علما چې محققین دي او د قران او د حدیثونو معلومه کوم خبره دا غدا ده اللہ بمنگ وینو خو قیامت کی انبیاء بیم بینی اولیاء بیم بینی نیکان خلق بیم بینی دا اللہ دیدار صرف دا کفار و مشرکین نپڑتے اللہ دے پاک خلقو کی مونگ نراولی. من جا ابل حسنت فلہو خیر منہا, اللہ بدا سے نعمت درگ ذکر توحید دا اللہ صفت تے او اللہ پخپل دا اللہ ذات دا اللہ ذات تے نو دا دوارو سمثال نشتن دا اللہ دا ذاتو او نا دا اللہ دا صفتو خدا خکارا دا جفل ہو خیر منہا. ومن جا بالسیئتی دا وز دا اللہ عدل احسان او چاچی رات لوکلو بالسیئتی پا شرک سرا پا بد عمل سرا فلا یجزا الذین عملوا السیئاتی پس بدل بنشی ورکو لے کسانو تا چی عملو نیکلی دی بادو الا ما کانو یعملون مگر ہاغ سجدی کول. دا دا اللہ سور عدل احسان. یو طرف تا دا اللہ رحمت تا گورا چی اللہ وی نیکی دی یو اوکرانو بدلی دل دلست درکوما و دل درکوما بیشمار دل درکوما چی دا ما سور خوخشی دل درکوما. فلا یجزا الذین عملوا السیئات و چی بد دی اوکرو نو دا بد تالا یو بد الا ما کانو یعملون یو بد عمل دیو کنو دا غیه و سزا. دنیا کی تو بدو کنو دو دنیا دا بادشاہان دا مجازی او دا عارضی بادشاہان چرا سورز و بادشاہانی اغیطا لسو سزا گانے در کئی لوگا با درمانی راولی بینتونو پا کورو با دے اوی آخر کے با دے مرم کی یا آخر کے با دے قید کی او پا جیل کی جنور کم ظلمون او زیادی کی گیا او گناہ با غکلی یا بد. اللہ وی جب بد دیو کلو کنا کدا شرک تے او کدا هر یو لوی گناہ دے کدا هر یو لوی گناہ دے ذکر سیئے کی دا ٹول رالو اللہ وی بدل یا ودا. ان اللذی فرضا علیک القرآن یقین ناغ ذاتو چی فرس کلے رے پتا بانے قرآن سوک مانا دا کی چی فرضو پا خپل مانا دے اللہ لازم کلے دے فرس کلے رے پتا بانے قرآنو یعنی دا قرآن رسول دا قرآن وینا قرآن دا دی حق دا کولو قرآن دا دی صحیح حق پا دنیا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے دا سی بیسو کو مدانی کی یہ کی شخص تا نا فرد علیک القرآن اللہ پتا بانی دا فرس کری دا چی بلغ ما انزل الیک امر ربک اللہ پڑن بیا یاد کی چی نازل شویو پتا بانی دا فرس کرو چی اقرأ بسم ربک الذی خلق نو پیغمبر چی سن قرآن یاد کو سنگے ویلی دا سی نچا یاد کرے دی اور نی دا سی دا تپوستا سر صحابہ و نو کے چی صحابہ وی پخپل جون کی چی مونگا دا پیغمبر دخلی نکم قرآن اور ریدلی دی نو دا تروس مونگ دا بلچا دخلی ندی اور ریدلی او دا صحابہ و نتا پوسو کن اغی بتا تاوی چی نبی علیہ السلام چی قرآن نازلی دا پا غباندی نو لس کالا ټولش په ولارد نو په دې ټولش په کې پیغمبر خو نه رکړي په به او پرسي دي نو څه به وي قران به وي هغه چې څنګه ویل دي نو که تلاوت دي هغه چې څنګه رسول دي نو که تبلیغ دي هغه چې څنګه تعلیم ورکړل دي امت ته او څنګه آداب خودلې دي امت ته نو داسې په مخ د ځمکه باندې بلچا نه خودلې دي او نه به وخی. اول مفسر د قران دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول بیانون کې د قران دا پیغمبر نو اول عمل کون کې په قران باندې کانه خلقه القران پیغمبر صفت او سیرت چې ګوري عائشه رضی الله تعالی عنها وی نو ایمان ته پوسل کوي خو چې قران ته وګوري کنه لګو دا د اخلاق ان الذي فرض عليك القران د نبی له صلوات و سلام تعلق او محبت دا غي ټول زندگی هغه په دې کې تیر شو قران شروع شو نو نبوت شروع شو نو دیرش کاله زمانه د نبوت و نو دیرش کاله زمانه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قران سره د محبت او د تعلق او د غی وینا پروژه کې به جبرئیل دوه ځله راته چې روزه براله نو جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام مشهور شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم ترین کړي او چاته قران خودلو ناغیر دنیا ګټ ګټ تا قران او رسول دا الله ر توحید आवाज او تو رسول لا اله الا الله نن که په غر کې دی او که په سم کې په دریاب کې دی او په جزیره کې دی نو هر یو ته دا آواز رسیدلی دی د قرآن بلغ ما انزل هغه حق ادا کو او دی وی چې الله دا څلوېښت زره کسان مخې ته ناست و ما وی تاسو ته الله کتاب ورسو هغې ټولو په یو آواز باندې وی چې او ادی ته تا بلغ ته د الله کتاب دې مونږ ته راورسو حق دې برابر ادا کو ښه نو وي زه دنه روان یم کیدی شي زه تاسو بیا ونه وینم دا به اوس تاسو دنیا ته رسوئ چې چانه دې اورېدل نه غي ته بیره سوې تا کوم کتاب پترخ کې نیولې بعض مولیان دی داغی عمر پا دی گیری سپینی شی یا پا منطق کی لگی آئی یا فلسفہ کی لگی آئی یا پا ریاضی کی لگی آئی یا پا یو بل فن کی لگی آئی دا دی فنون دا مقصد نو چستا دی آخر خاتمہ پا دی بانیو شی نا دا دی مقصد داو چی دا دور ازدکا چی تا پی قرآن ازدکی دا پیغمبر حدیث مبارک بزدکی نو چی دا دی ازدکلو نو بیا تعلیم شروع کا بیا تبلیغ شروع کا بس تعلیم بدا قرآنی او تبلیغ بدا اللہ دا کتابی نہ تا سے نیوری دی تا دا مشر سے جوڑ کری دی پدے کے بعد روغ ہوں پدے کے بعد رضانہ جوڑے شوی خبری ہوں پدے کے بعد غلط روایات ہوں پدے کے بعد اسرائیل خبری ہوں نہ دا پاک کتاب دینے دے خواہ نہ پیغمبر دا حدیث یو کتاب روالا شورو کا دغ رضان دا پار منشور گر دوا دغ دا پار زان دا پار نظام حیات اگر دوا بس دا قرآن بولے کافی نہ رسو قرآن کے جکم خان دیدا پنور کتابوں نے کشتہ پا قرآن کی چی کم علم دی دا پا نورو کتابونو کشتا نا قرآن پا علم باندی خورو دنیا علماء ختم شروع دنیا نلالو او دا قرآن علم سر تاو نرسو نو دا کافی نید دنیا دا پارا چی تلا نور کتابونو گوره و رسالی در اغسطی دی ان اللذی فرض علیک القرآن دا اللہ پیغمبر تاوی اللہ پیغمبر تاوی چی کم قرآن ما پتا نازل کرده پتا بانی می فرض کرده دا پا پیغمبر لازم ہو دا پا پیغمبر بانے نازل شوے ہو او دا پیغمبر نا رستو تا تا پاتے شوے نو اللہ سوی لرادو کا علامادو اغزاتو چھ فرس کرے دے او نازل کرے دے بتا بانے قرآن خام خا لام دا تاکید دے واپس بکی تا لرا علامادو زید واپس کی دوتا معات مفسرینو گورنو دنیا مانی کی جنت توی معادو اللہ و جنت تبا دے بوس یوم القیامہ دا قیامت رس ٹھول بوتا راجمہ کی گی کنا معات یو ٹھول باغی دا راجمہ کی گی معات مفسرین وی بیت المقدس یعنی دا بیت المقدس زمکا کم زمکا را دا بیت المقدس انہا راد دوکا لاراد دوکا الى معات اغزیتا بری واپس کم چھ ٹھول دنیا باغی تا واپس کی گی زمکا دا شامو پا خواب خلق ویوی قیامت بقائمی گی او میدان بے کمی عرفات ہو نا دے اتلان دے گورے تاسو تفسیر نو پتہ برتاو لگی چی چا دا مانا کردی دا وی ازمک دا شام سدا تا محشر دے نو اللہ پیغمبر تاوی دا محشر تا با دی راجع مکم طول دنیا باقی تا راجع مکی گی اگر طول مانے چی چا کردی دی آپ زیبانی پری دا دے دے کی بہتر مانا سدا مکم عزمہ ذکر آیت دے بارکی نازل شو لرات دو کئی لامات خب اکی گمنن خلق ویستی کلی دا بری بیا واپس کم او دا سمنا تورا بتا سرے دشمن بتختی پنا بولے تو ورکے استا خوخا دا کسوک وجنی او کچالا پنا ورکے دو دا رکسانو مکی والا چیا پیغمبر پری خو دو زیوی زمار طرف نتاسو لا ایمان نورا ورے تراد دو کئی لامعات واپس بشی و زورور با واپس شی خب پا عزت و پا احترام سر با واپس شی دے مکی والا پیغمبر مان الزام لگو لو چی تب بگم رہے کی تو صحابی شوی بی دین شوی اللہ پیغمبر توی جواب ورگا قل او آیا پیغمبر ربی اعلمو رب زما خفو دے من جا بل ہدا پاغ چا بانے چا غراغ پا ہدایت سرا غراغ پا قرآن سرا ومن ہوا فی دلال مبین او پاغ چا بانے چا غا پا گم رہے اخکارا کی دے اگا تاسو ہے اگا ستاسو مشرانو اگا تاسو ہے ستاسو اگا د ځانه جوړ شوی دینو ستاسو مشرانو پیرانو هغه غوړه کړو په هغه پس روان وي و ما كنت ترجو دا د الله رحمت دا د الله مهرباني او نوې ته چې دا امید دې دا امید دې کو اي يلقى اليك الكتاب چې وب غرض لشي تا ته کتاب پیغمبر ستا په ځل کې دا نو راغلی چې ستا په لګه دا نو راغلی چې الله و ما جبريل السلام به زما خواله راشي دا اللہ پیغام با ماتا ہو زمانہ با نبی جوڑ شی زمانہ با پیغمبر جوڑ شی استا پا خیال و پا گمان کی دانو ہاں اللہ رحمتا من ربک لیکن اللہ ویدہ زمان رحمت ما او گختا چیزا پا دے خلق و بان رحمت کو ما نت داغی صورت جوڑ شوی تم رحمت رو لے گلی وما ارسلناک اللہ رحمتا للعالمین ما دا دے دا پار رو لے گلی چی ما پا دے محلوق بان رحمت کو نو تاله می نبوت درک تاله می خپل پیغام درک نو ته می داغی د پاره سبب وګرځول فلا تکونن ظهیرا للکافرین نو مکی غتو پیغمبر معاون امداد کون کې د پاره د کافرو کافر سوکتی تمام مکی والے کفار نو سنه چې داغی په ډله ودرېږي چې وګوره دا خو زما خاندان دی او زما خپل خلق ته راشه خیر دی سره بکینی پاسی او دی سره دی غم خادی سره تور سوا دی چې سوی خیر د پاغي باندې به عمل وکو مشران دی سپینګری دی وخت لري دی منل پکار دی خپکول نه الله پیغمبر ته وی فلا تکونن ظهیرا للکافرین اگر چې خپل تر پکیو اگر چې خپل نیک پکیو اگر چې خپل د تر زامن پکیو خپل تر بوران او قام قبیله د هر طرف نه خپل ولای وي د پیغمبر دا ټول پکیو نو که پیغمبر په یو خبره کې دا غی سره ولاړو نه دا بظهیرا للکافرین جوړې الله پیغمبر ته وی د دی معاون جوړ نشي چې دی ستا خبره اومنله او را لستا مخې ته کېناستو بیا ته مالم قربان کو ځان ته قربان کو او دغسې وشوه رسول الله صلی الله علیه وسلم په تر سوره خپو په میدان د احد کې چې کله نبی علیه الصلاه والسلام تر ته ودرېدو او دا هغه سینه شلولې شوې وه او جګر ته نه هندې راښکلې وه او چکونه یې لګولي وو نبی علیه الصلاه والسلام څه وی په هغه وخت کې وی کمال الله قدرت دراکو نو زه به د اویاو کسان نه دقسې کوم سینې به وله شلوم فلا تکونن ظهیرا للکافرین دا تر و کنه دا خو الاول خلاف و الاول ورسره ولاړو خو چې کله راغې او هغه ستا معاون شو نو ته تم بیا ځان زار کړه ته تم ځان قربان کړه ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت أو وان ريتال را دا ياتنو دا اللانا بعد إذ أنزلت فاستغينا جنازل شوي لك تاتا دا قرآن حفاظت صده چه غيبان دي منغوليو لگه دا قرآن حفاظت صده چه زان ورك وينة تويك اخبلا مال قربان کا بچي قربان کا و دا قرآن نلی سوکوان روی ولا یسدنک عن آیات الله پیغمبر مانی ولی اللہ ریده سو پیغمبر خور دنیا نا پا خواتل لده اس با دا خبر چاہتای فلا تکونن ظهیرا للکافرین دا کافر سرا امدادو نکی ظهیرا للکافرین چا هر قسم امدادی دا کافر دا دینا پیغمبر مانا شو نو تا تی اجازت تی دا مسلمانانو بادشاہانو تی اجازت تی تا چنن دا غصر پا یو خبر کی ادریگی نو دا داغه د عقیدې له تقویت نه ورکه دا داغه دین له تقویت نه ورکه نه پیغمبر د دین منه شوی د تی امتی ته نه منه شوی که بادشاہ یو که وزیر یو که مولا یو که طالب د کافر معاونت بنه کې دا غیم داد بنه کې دا یو دویم پیغمبر تعالی وی د قران نه رسو کوانړي بعد اس انزلت الیکا الله په پیغمبر باندې نه ریدو ها خو یره دا په دې امت باندې دا پیغمبر هم د دین نه ریدو او اللہ سرم دا علمو چه انسانو دے دے تا ٹنگی گی دا تا تننوی چه دا اللہ دا یا تن نگو روانوڑی بل تربتا ولا یا سدنکان آیات اللہ بعد از انزلتی لے کا کم کور کنن قرآن شتا پا کم ملک کنن قرآن بانی عمل کی گی پا کم ملک کنن دا نظام حیات شتا دا دا قرآن نوڑی زنی دی چه دا قرآن قانون نشتا دا قرآن ستا پوس نشتا مخکې به یو ملک کې به یو قانون جاری شي او هغه به خلقو د ځانه مشرانو جوړ کړي د هغې به ډېر قدر وي د هغې به ډېر احترام وي د الله د قانون به سره رسوک تپوس نه کوي د الله د آیات او د الله د مسلې به سره رسوک تپوس نه کوي نه ورسره سیاسي ودرېږي او نه ورسره ملا ودرېږي ولا یصدنک عن آیات الله بعد اس انزلت تو څه معنا کوي او سبب الله ته څه وایي ته دا خو تا ته حکم دی تا الله منه کوي د دې نه چې ګوره د قرآن نه رسوک وانړي ټولې ته واړولو ودعو الى ربك دا دعوة او رابلا الى ربك خلق پل ربتا ذکر پاکستان کی دیو زیارت رد تننو کا طول دنیا دا پا غی پسی شوی دیو دا دا غی مزارو نجور دی پا خق قبرو نجور دی سنگ مرمر و لکل پا غی بانی شوی دیو شالو نپی غوڑی دلی دی ذکر نتا دعوتو چلوا او چا سی دعوت چلو لی دیگا چا پری خود دا پاکستان کی چا زمونگا ملک تا مونگ تا خپا ترا حق پرس و خلق طول در اکرم ریخ ودعو الى ربکا ساکار بدای خپل رب تا خلق را بلا دا غیر اللہ دا عبادت نا خلق خڑا وا دا قرآن سر محبتو کا و دا قرآن نا بانک لکشر دین دا سوکوانو لی پیغمبر ویلی وزر دنیا نه لاړه مو دو خبره می تاسو ته پریخو دي کتاب الله او سنت یو د الله کتاب او یو دی باندې تاسو منګولې ولګوي دا به خلق راکاږي تاسو نه خو تاسو کو لاسونم کار نه کینو جامې کله کې په دی باندې که غاخونه د لماتې نو ماتې خو تاسو به قران نه پرې دی زما سنت باندې پرې دی انن چرته دی ولا تكونن من المشركين وما كي غدا مشركاننا دا پیغمبر نو مشرک کے دیشو نہ دا امید چھ غب مشرک وے می تا تا وی ورا خبر ٹول دادا دا اللہ امت توری دا امت دی بادشاہان او تا وزرا او تا علماء او تا حق پرست خلق توری چھ گورے دا قران نہ وانوڑے قران تا دا اللہ توحید تا خلق رو بلے ولا تكونن من المشركين او دا خلق نہ نشے چیری کلا بوت تو لار دی او کلا اگو تو تو لار دی چا پنج تن پاک جو کڑے دے او چا سے پاک جو کڑے دے ولا تدعو مع الله الہ اخر او مرا بلا دا اللہ سرا مددگار بل ترا بل نری چتا یا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قدر اخر صدا بنا من محبت تبار دا محبت تبار ابوبکر دا سنوی پیغمبر دا وفات نرس دا محبت دا پارا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا سویلو چا صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ اگا موازن دا پیغمبر چا دا اگا واز با عرش کے اوری دیشو بلال رضی اللہ عنہ اگا پا خپل بانکی دا ویلو چا صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ و یا رسول اللہ ستا محبت و سر سیوا دے وکنہ دا بلال و سر سیوا ستا محبت و سر سیوا دے وکنہ دا اگا پستر گو معذور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ و سر سیوا دا ابو محذورہ و سر سیوا داغی پا پا بانک خدا نو دے صحابو پا بانگونو کی خدا نو راغلی داغی پا محلات و جماعتونو کی خدا نو چی یا اللہ یا محمد او ستا پا گاڑی کی دالی کلی دی ستا پا جماعتونو کی دالی کلی دی اغیل آسکے دا سی پا کلی کلی دی چی یا رسول اللہ انظر حالنا اید اللہ پیغمبرا اسما قالنا زمونگا وینا وورا و زمونگا پا حال بان رحمو کا اللہ را داغی خلقنا یردی ولا تدعو مع اللہ الہن آخر پدے کے انبیاء پدے کے اولیاء پدے کے جنات پدے کے ملائک دا ٹول را لو یو اللہ تا آواز کو دا اللہ نہ سیوا بل چا تدا مو چ پیر را مدد شی یا علی مدد یا حسن او یا حسین انن کم چ غی دتا سو گرے ولی لا الہ الا هو نشتا لائق د بلنی سیوا دا غنا آواز اللہ تا کو بندگی دا کو عبادت دا کو دا غنا غواڑا اگر تا سوال کو د شفیو دروازه زوانے کی بوڑا والی لا الہ الا هو کل شے ان ہالکن ہر یو شے ہالکن دا ختمی دن کے دے ہلاکی دن کے دے شعرا پخوا تیر شو شاعران و شیرون بیوی نبی علیہ الصلات والسلام دا شیرون نو خوخو دا نبی علیہ الصلات والسلام شاعران نو خوخو پیغمبر بانی فتوہ لگی دلی وجہ دا شاعر دے دا زان ایسا جوڑ کری دی دا کاہن دے دا ساحر دے جادوگر دے دا سر دا سر دے خو نبی علیہ السلام یو رز دا ویلیو یو شاعر یو خبر کرده دی اغمی دیر اخو خالا علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو خبردار وی هر یو شیئ دا اللہ نسیوا باطلو دا یا مسلمان و یا کافر ار سوک چو خو خبر ایسا کرده و پیغمبر ویرده دا خبرمی دیر اخو خالا اللہ وی کل شیئن حالکن هر یو شیئ حلاکی دن کده نو شیئ کی گورا انسان راغے ملک راغے جن راغے او غر راغی دا غرونه با پاتیشی نا دا اسمان با اسمان پاتیشی نا وید السماون فطرت دا با ویلیشی غرونه با پاتیشی وید الجبال سیرت دا با دولشی قبار با تنجور شو پا دیزمک با هموار شیس پامنی وید البحار فجرت پا دی دریابون با ور بلشی نو دا بو پا کی ختم شی نو بیا برا دی خور و دولو ندک شی مانا دا کی مفسری یا سجرت او یا فجرت کل شین حالی کن دریاب به دریاب پاتې نشي انسان به انسان پاتې نشي او غر به غر پاتې نشي ونی به ونی پاتې نشي هر یو شی حالې کن ختمېدونکې د هر چا باندې به فنا او مرګ راشي الا وجها ابن کثیر وی الا ذاته مگر ذات تعالی څوک تاویل کوي او څوک نه کوي الا وجه که پانا په خپله ځای نو د الله وجه په قرآن کې الله له ثابت د دې نه به انکار نه کوي آغا صفت بدا اللہ ذکر کے چکم اللہ زان لپخبل ثابت کردے دے و یا والا پیغمبرانو ثابت کردے لہذا دا اللہ دا ید خبر را غلی دا لاستا اللہ دا اللہ دا مخ خبر راغلی دا آو دا اللہ دا مخ نہ بے انکار نکو دا اللہ دا اللہ سنہ بے انکار نکو چکم صفات راغلی دا غب اللہ لثابتو ہاں دا غی مثال بنا ورکو دا غی بچا سر تشبیح نہ ورکو دا غی سا کیفیت بنا ذکر کو ذکا علماوی بلا تکیف ولا تعتیل دا بنا وجد اللہ مخ نشتا دا بنا وجد اللہ لاس نشتا اللہ ذان لثابت کری دی لہذا تو بے ثابت ہے ذکر چل اللہ پا خبال ذان لثابت کری کیفیت دا چا تا پتا نشتا نا انبیاء تا پتا و نا اولیاء تا پتا و نا علماء تا پتا و مثال مثال بے نور کے ذکر چلے سکا مثلی ہی شئیون تشبیح بے دا چا سر نور کے ذکر دا اللہ تشبیح چی تور کے نا مخلوق سر بے ور کے نا علیاء اللہ دے اغا خالق تے بل مخلوق تے خالق دا مخلوق پشان نشی کے دے او بعض مفسرین لکا یاد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول یاد بل یو مفسر قول اغا کویلی دے اغا پخبر دے نخیوی دی ہر یو شیح حلاکی دن کے دے اللہ وجہ مگر ذات تاللہ ذکر پر دیر و زیونو کی لفظ دو وجہ را غلی دے پا عربے کی و لاغین مراد ذات خست شوی ذات تاللہ باقی دے یا ذات تاللہ و یا مخت اللہ دے کی شک نشتا بقا اللہ لمشتا و دا اللہ صفت لمشتا له الحکم دا دی اللہ دا پارا فیصلی دی و الیہ ترجعون او دی اللہ تا بتاسو واپس کلے شہدہ پا آخر کے اللہ توحید ذکر کو لا الہ الا ہو کل شین حالکن لا الہ الا ہو مانا سر چا اللہ معبود دے اللہ مددگار دے اللہ حجت روا دے او دا غب مقابلہ کی ہر یو شے پناکی دن کی دے نو اغا الہ نشکے دے ذکا الہ چینو اغا پناکی گی نا له الحکم فیصلہ بدا غی و الیہ ترجعون دا طول دنیا رجوع با اللہ تا کی من جا بالحسنتی چاچرات لوکلو پا یوینی کے سرا فلہو خیر منہا نوی بردر پارغور داغینا و من جا بالسیئتی او چاچرات لوکلو پا بدکار سرا ہر ناکار عمل فلا یجزل لذینا بدلب نشور کو لیغ کسانو تا عمل السیئاتی چعملو نیکڑی دی بد الا ما کانو یعملون مگر داغ عمل کی دیکاو ان الذي فرض عليك القران يقيننا غزاته چه فرض کړه دې نازل کړه دې پتا باندې قران لرادك الى معاد خام خا واپس بکیتا اغه خپل زید واپس کیدو تا یعنی مکی تخبل کلیتا قر ربي و پیغمبر رب زما اعلم خفو دې من جاء بالهدى پاغ چا باندې چا غراغه د هدایت سره د توحید سره د قران سره ومن هو في ضلال مبين وغسوك چې په گمراه ښکارا کړي وما كنت ترجو او نوې ته چې امید د کولې اي يلقى اليك الكتاب چې وب غرزول شي تاته کتاب یعنی وحي بر توشي الا رحمتا من ربك لكن تا هو رحمت درستا فلا تكونن ظهيرا للكافرين نو مکه غته معاون امداد کوونکې د کافرو ولا يسدنك وانړي تعالی را عن آیات الله دا آیاتون دا اللہ نا بعد اید انزلت پس دا غیچ دا نازل شو ہیلے کتاتا ودعو الہ ربکا و رابلا اخپل رب تا دا مخلوق یعنی دا اللہ توحید تا و دا اللہ دین تا و دا اللہ کتاب تا ولا تکونن من المشرکین او مکی گد مشرکانونا ولا تدعو ما اللہ الہا آخر او مرابلا دا اللہ سر معبود و مددگار بل زکا لا الہ الا ہو نشتا لیق دا بندگے سیوا دا غنا کل شئین حالکن ہر یو شئی ختمی دن کے دے پنا کی دن کے دے الا وجہ مگر مخ دا اللہ ذات دا اللہ لہ الحکم دا دی اللہ دا پارا فیصلی دی و الیہ ترجعون او دی اللہ تبوا پس کشے ٹولا ہے